a ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 stycznia, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Świat oddaje hołd ofiarom Holokaustu, za chwilę wrócimy do uroczystości w Auschwitz. Najwcześniej za tydzień będą mogli wrócić do swoich mieszkań lokatorzy warszawskiej kamienicy, w której wczoraj eksplodował gaz. Dżihadyści zaatakowali tym razem w Trypolisie. Około 100 byłych więźniów niemieckich obozów wspólnie z prezydentem Bronisławem Komorowskim złożyło wieniec biało-czerwonych goździków pod ścianą straceń w byłym nazistowskim obozie zagłady Auschwitz I. To był pierwszy punkt obchodów 70. rocznicy wyzwolenia obozu przez Armię Czerwoną. Kolejnym msza, a następnym odsłonięcie przed budynkiem Muzeum Auschwitz 7 tablic upamiętniających darczyńców, 35 państw i 7 indywidualnych filantropów, którzy przekazali pieniądze na rzecz fundacji Auschwitz-Birkenau. Główne uroczystości rozpoczną się o 15.30. Weźmie w nich udział około 300 byłych więźniów i 49 zagranicznych delegacji. Gospodarzem uroczystości będzie polski prezydent Bronisław Komorowski, który już na początku wygłosi przemówienie. Wśród liderów z całego świata będą też prezydenci Francji François Hollande, Niemiec Joachim Gauck i Ukrainy Petro Poroszenko. Izrael będzie reprezentował minister infrastruktury Sylvain Shalom, a delegacji Stanów Zjednoczonych przewodniczyć będzie sekretarz skarbu Jack Lew. Rzecznik Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Bartosz Bartyzel podkreśla, że na uroczystościach pojawią się też koronowane głowy. Z Holandii potwierdził król, królowa oraz premier, z Norwegii książę oraz premier. Oczywiście taka lista znamienitych gości podnosi rangę obchodów, natomiast cały czas też pamiętamy, że najważniejszymi gośćmi tego dnia na terenie miejsca pamięci byli ci, którzy przeżyli Auschwitz. Na uroczystościach zabraknie rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Dyrektor muzeum przyznaje, że ze względu na konflikt na Ukrainie jego obecność byłaby dla wielu przywódców niekomfortowa. Podkreśla też, że nie kierowano imiennych zaproszeń do polityków, ale do państw. Rosję reprezentować będzie szef administracji prezydenta Siergiej Iwanow. Z byłego obozu Auschwitz-Birkenau Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Auschwitz jest krzykiem straszliwego bólu i cierpienia, który przyzywa przyszłość budowaną na szacunku, pokoju i spotkaniu między narodami. Tymi słowami na swoim profilu na Twitterze uczcił 70. rocznicę wyzwolenia hitlerowskiego obozu Auschwitz papież Franciszek. W Wielkiej Brytanii jeden z najbardziej znanych współczesnych brytyjskich artystów, Anish Kapoor, stworzył 70 gigantycznych świec, które zapłoną dziś w różnych miastach wysp z okazji Dnia Pamięci o Holokauście. Wielkie wydrążone w środku świece zapłoną między innymi w miejscach symbolicznie związanych z pamięcią o męczeństwie Żydów, w Muzeum Żydowskim w Manchesterze i na stacji kolejowej w Lowestoft, dokąd przyjeżdżały transporty z żydowskimi dziećmi ewakuowanymi z Niemiec przed wybuchem II wojny światowej, a także w Leeds, gdzie w XX wieku powstała jedna z największych gmin żydowskich w Wielkiej Brytanii. Jedna ze świec zapłonie w katedrze w Yorku, gdzie w zupełnie innych czasach, w 1190 roku, doszło do pogromu Żydów. Kolejny pogrom na skalę całego kraju miał miejsce pod koniec XIII wieku i doprowadził do usunięcia Żydów z Anglii na 350 lat. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Nie wcześniej niż za tydzień część mieszkańców kamienicy przy ulicy Nowakowskiego w Warszawie będzie mogła wrócić do swoich mieszkań, informują władze stolicy. Chodzi o lokatorów, którzy wczoraj musieli opuścić dom, bo wybuch gazu zniszczył 10 lokali. Ewakuowano jednak wszystkich lokatorów kamienicy. Kilka osób przeniosło się do pobliskiego ośrodka sportu, innych, jak panią Grażynę, przygarnęli bliscy. U przyjaciółki jestem z psem, z mamą. Los mieszkańców kamienicy jest teraz w rękach inspektora nadzoru budowlanego, a władze miasta rozpoczęły dziś wypłaty jednorazowej zapomogi dla poszkodowanych, informuje rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk. Wszyscy ci, którzy oczywiście mieszkali w tym budynku, taką zapomogę jednorazową w kwocie 1000 zł od nas otrzymują. Uszkodzone mieszkania czeka remont. Ich lokatorzy prawdopodobnie otrzymają propozycję przeprowadzki do lokali zastępczych. Uzbrojeni napastnicy zaatakowali popularny wśród zagranicznych gości luksusowy hotel w centrum Trypolisu, zabijając co najmniej 3 strażników. Przed budynkiem wybuchła też bomba, informują służby bezpieczeństwa Libii. Miejsce zdarzenia zostało otoczone przez policję. Pracownicy hotelu powiedzieli agencji Associated Press, że atak przeprowadziła grupa 5 zamaskowanych i uzbrojonych osób wyposażonych także w kamizelki kuloodporne. Po wejściu do wnętrza budynku zaczęli strzelać. Inne źródła donoszą, że podczas ataku mogli wziąć zakładników, jednak te informacje nie zostały oficjalnie potwierdzone. Telewizja Al Arabiya dodaje, że do ataku przyznał się libijski odłam dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie. Urszula Kozioł, Joanna Bator, Olga Tokarczuk, Marek Krajewski i Roman Polański to tylko część polskiej delegacji na najstarsze i największe targi książki we Francji, które odbędą się w marcu. W sumie Polskę będzie reprezentować w Paryżu 21 autorów związanych z Krakowem i Wrocławiem i to będzie największa od kilkunastu lat promocja polskiej kultury za granicą, mówi Irek Green, kurator Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Ostatni raz tyle mówiono o Polsce na zachodzie Europy i pokazywaliśmy tylu autorów w tak dużym kontekście w czasie, kiedy Polska była gościem honorowym targu we Frankfurcie w 2000 roku. Wrocław i Kraków jako miasta oraz Brazylia jako kraj będą w tym roku gośćmi honorowymi targów. Paryską imprezę odwiedza 200 tysięcy czytelników. To był Serwis Trójki. Do jutrzejszego wieczora przelotne opady śniegu w całym kraju, lokalnie marznące, powodujące gołoleć. Na razie od minus 1 do plus 4 stopni, w nocy od minus 7 stopni na Podhalu do 0 na zachodzie, a jutro w Augustowie 0 stopni, w Warszawie plus 1, a w Szczecinie i Wrocławiu 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niedługo wyjeżdżasz na ferie zimowe. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę ci udanego zimowego wypoczynku. Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pierwsza w Europie, XIX-wieczna inwentaryzacja zabytków opisana i zilustrowana przez Kazimierza Strączyńskiego. Jedyny egzemplarz ocalały po II wojnie światowej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, uzupełniony o współczesne zdjęcia i komentarze we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Kazimierza Strączyńskiego, opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim 1844-1855. Do nabycia jedynie na www.zabytek.pl. Nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i koniecznie czarny metalik. Nadal marzysz o nowym Volkswagenie? Nie czekaj, aż będzie za późno. Skorzystaj z wyprzedaży Last Minute teraz i zyskaj nawet 21 tysięcy złotych. Pospiesz się, to już ostatnie Volkswageny z rocznika 2014. Volkswagen. Das Auto. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? I niskie ceny od Lidla. Po pierwsze, kiełbasy, parówki, kabanosy i inne wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej. Na przykład parówki z szynki wieprzowej 2,99 za 240 gramów. Komu wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej? Sprzedane! I po drugie, polskie czerwone jabłka złoty 39 za kilogram i do koszyka! Lidl, co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej, a polskie jabłka złoty 39. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 14. Zofia Kruszewska tu jest, Dariusz Pieruk tu jest i ja tu jestem, Artur Andrus. Witam Państwa. Akademia Rozrywki zaraz się zacznie i dzisiaj w audycji staniemy w obronie prawdziwych kontaktów międzyludzkich.

Honzator, czyli Marta Honzatko, z koleżanką i kolegami w piosence Kawka. No coraz rzadziej, proszę państwa, takie czasy przyszły, że umawiamy się na te kawki i właśnie w tej sprawie chciałbym dzisiaj państwa namówić do rozmowy. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Chciałbym, żeby państwo opisali, zacytowali najdziwniejsze, najoryginalniejsze wymówki, jakie państwo usłyszeli, żeby się nie spotkać. Bo bywa coś takiego, że człowiek wymyśla sobie jakąś wymówkę, żeby się nie spotkać i po to będziemy sobie to nawzajem cytować i podawać, żeby się ostrzec, że jak ktoś usłyszy od jakiegoś swojego znajomego, przepraszam cię, ale dzisiaj mam lekcję języka łotewskiego, to żeby wiedział, że to jest raczej wymówka i jednak mógł tak zadziałać, żeby do tego spotkania doszło. Ja usłyszałem na przykład, ustalając takie spotkanie na kilka miesięcy wcześniej, usłyszałem, że nie będziemy się raczej mogli spotkać, bo z biorytmów wynika, że ten mój kolega będzie się wtedy bardzo źle czuł. To na jakieś 6 miesięcy wcześniej było to spotkanie ustalane. Czuł się generalnie bardzo dobrze, nic nie zwiastowało, ale już biorytmy wskazywały na to, że to spotkanie nie dojdzie do skutku. Zatem najoryginalniejsze, najdziwniejsze wymówki, które mają doprowadzić do tego, że jednak do spotkania nie dojdzie. Bardzo proszę, akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Za chwilę Joanna Kołaczkowska odezwie się w kolejnym odcinku serialu Myślę, więc uważam, że... Julia Mikołajczak zaśpiewa piosenkę Grzegorza Tomczaka. No a teraz jeszcze trochę na temat tego unikania spotkań, piosenka Tomasza Szweda. Czasami nie chce się wracać do domu, czasem do domu nie chce się iść. I choć nie przyznasz się w domu nikomu, nieraz do domu nie chce się iść. Ja rozumiem, kiedy w domu jest kobieta, co na twoje jedno słowo ma ich 6. Ja to czuję, kiedy dzieciak ci ząbkuje, a 5 starszych ciągle słucha dance. I potrafię sobie także wyobrazić, jak oddycha dziadek, który astmę ma. Wiem, że czasem swą teściową chciałbyś zgładzić, gdy się dziwi, że małżeństwo wasze trwa. Dlatego nie chce się wracać do domu, dlatego nie chce się do domu iść. I choć nie przyznasz się w domu nikomu, nieraz do domu nie chce się iść. Ja rozumiem, kiedy kot ma rozwolnienie, a chwilowo wodę wyłączyli dziś. Ja to czuję, gdy przysłali ci rachunek, a na spłatę długu czeka szwagier Krzyś. I potrafię sobie także wyobrazić, jak zmysłowo sąsiadka mówi cześć. Dobrze wiem, co słowami chcesz wyrazić, kiedy rano na spacerek budzi pies. Dlatego nie chce się wracać do domu, dlatego nie chce się do domu iść. I choć nie przyznasz się w domu nikomu, nieraz do domu nie chce się iść. Nie rozumiem, jeśli w domu jest kobieta, co pragnienia twoje odgaduje w mig, jeśli zawsze chętnie robi ci śniadanie, a na co dzień prezentuje wdzięk i szyk. Nie rozumiem, jeśli dzieci są zadbane, zdolne, grzeczne, które bardzo kocha teść. Czasem wino do obiadu, później teatr, prawie wszystko, co od życia chciałbyś mieć. Dlaczego nie chce się wracać do domu? Dlaczego nie chce się do domu iść? I choć nie przyznasz się w domu nikomu, nieraz do domu nie chce się iść. Czasami nie chce się wracać do domu, czasem nie chce się do domu iść. I choć nie przyznasz się w domu nikomu, nieraz do domu nie chce się iść. Z cyklu myślę, więc uważam, że... Demobil. Won mi stąd. On, pan domu, gdy przychodzi zima, a przede wszystkim czas ferii, wychodzi na dwór. Wiem, na pole. na pole. Wciąga powietrze w nozdrza, a wraz z nim ziąb. Patrzy w lewo, patrzy w prawo i powiada tak. W tym roku na narty pojedziemy do Austrii. Powstaje więc decyzja, od której nie ma odejścia. Potem, gdy w trosce o finansowe losy świata przełącza wraz ze swoimi kolegami przy piwie kanały w telewizorze, będzie mógł powtórzyć tę samą kwestię w nieco rozbudowanej formie. Wiecie, chłopaki, w tym roku to na narty do Austrii jedziemy z Iśką. Wiecie, Zakopane mnie już niczym nie zaskoczy. Skoro do Austrii, to przecież wiadomo, że pan domu musi mieć nowe narty, czy nie? I tak od lat panowie kupują sobie każdej zimy super narty, najnowsze, najmodniejsze i z tymi wszystkimi niezbędnymi bajerami, jak marka, wysoka jakość, design i cena, rzecz jasna wysoka. Do tego kurteczka pod kolor, buty z taką samą ilością ozdób. Więc kiedy poleci na ryj na austriackim niebieskim szlaku, albo gdy będzie stał w kolejce na austriackim stoku po austriackie grzane wino, niech inne narody klękają i widzą, że on ma, że jest wyposażony. A nie, że niewyposażony nagle. Jeszcze by jakiś Niemiec powiedział: Nein, der Pole ist nicht ausgestattet. Po panu domu jest zawsze żona. Zaraz po nim. Też pojedzie do Austrii. Ma swoje narty, oczywiście, że ma. Po nim. Ona ma narty po nim. Nieważne, że za długie, że za stare, że jej do czapki nie pasują. Przecież jeździ gorzej od niego, to po co jej nowe? Przecież ona tylko oślą łączką jeździ, więc szkoda dla niej, nie? Nie będzie jej kupował nowych, ludzie. Złamać nogę akurat może na starych, czy nie? To samo jest z komórkami. On ma wypasione komórki, najlepsze, zawsze najnowsze modele, ona dostaje po nim. Z demobilu. A jeśli obudowa tej komórki jest odrapana albo szybka jest zbita, to przecież się kupi w internecie i się wymieni. I już Nokia 1610 jak nowa. Nieważne, że po 15 sekundach nadal nie znaleźliśmy na niej ekraniku, ale niech się cieszy, bo miała gorszą, nie? Jak miała gorszą, to niech się cieszy, bo teraz ma lepszą. Przecież i tak zdjęć nie robi, z internetu nie korzysta, GPS-a nie potrzebuje, bo i tak wszędzie trafia. A może ona nie korzysta z internetu, GPS-a i nie wysyła MMS-ów? Bo nie ma takiej funkcji. Czy nie? Panowie, odezwa do was. Czemu dla żon resztki? Niech one cały dwudaniowy obiad zjedzą z deserem. A nie tylko tyle, ile sobie wyskrobią z dna talerza podczas zmywania naczyń po panu domu. Czy nie? Koniec. Jeszcze w szkole wpadł mi w oko ten Januszek. Często gościł koleżeńsko w moim sinie. Ja dla niego się stroiłam w mój fartuszek i chwytałam go za rękę, on mnie nie. Zawsze mu dawałam ściągać głównie z matymy, a on z wielką chęcią ściągał wszystko w mig. Ale szkoła się skończyła w dzień ostatni. Wziął świadectwo, kwiat zostawił, no i znikł. Teraz gdzieś dorosłym jest Januszem, ja tu sama bez Janusza się duszę. Janusz, ty serce w moim sercu zanurz. Anusz, połączy nas miłości. Janusz, ty nie zakręcaj uczuć kran. I podlej naszych uczuć kiść. Muzyka. serce w moim sercu zanurz. Anusz, połączy nas miłości nić. Janusz, uczucie nasze w ręku ma. Nie naszych uczuć kiść. A może to nie był Janusz, to nie on. Może on miał na imię Leon. Leon, ty zapal naszych uczuć, Leon. Niech on oświetli nasze serca dwa. Leon, ty weź do ręki bandoneon. Wie on, że serce mięknie, gdy on gra. Akordeon. To żeby było wszystko jasne. Julia Mikołajczak w piosence Grzegorza Tomczaka. Mój Janusz. A gdyby on był Marek na przykład, to zaśpiewałaby Marek, ty naszych uczuć chwyć gitarę na przykład. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Państwo piszą w sprawie tych wymówek, jakie państwo usłyszeli, albo sami państwo stosują w sytuacji, kiedy się nie chcą spotkać, kiedy jednak te takie kontakty wprost państwu nie odpowiadają. Pan Tomek zwraca uwagę, że najskuteczniejszą i najczęściej stosowaną wymówką jest dzwonimy się i to już załatwia sprawę. Pan Michał, kiedyś pewien pan mówi do mojej znajomej, słuchaj, może pójdziesz ze mną na kawę, a ona z gracją odpowiedziała, dziękuję, już piłam. Jeżeli to była rozmowa tydzień przed planowanym spotkaniem, to rzeczywiście mógł się pan poczuć nie najlepiej. Pan Bartek pisze, na dwa dni wcześniej właśnie będę rodziła, koleżanka rzeczywiście była w zaawansowanej ciąży, na tydzień wcześniej próba umówienia spotkania, będę w więzieniu, kolega po wywiadówce zarzekał się, że jak syn wróci, to go zabije, na dzień wcześniej nie będę żył, kolega zapalony kibic podejrzewał, że szlak go trafi, bo nasze orły miały właśnie grać. Ktoś tutaj proponuje, pan Arek, taką wymówkę, nie mogę się z tobą zobaczyć, bo obiecałem psu, że zagram z nim dzisiaj w szachy. Pan Radek, ja spróbuję z drugiej strony podejść do zaproponowanego przez pana tematu. Po tygodniu namawiania udało mi się zaprosić na koncert bardzo sympatyczną koleżankę. Wymówką była nauka do egzaminów podczas sesji. Wierzę w tę wymówkę, ponieważ na koncert idziemy dzień po egzaminie. Czyli rzeczywiście mogła pani jeszcze się uczyć po egzaminie. Może przewidywała, że następny będzie. Dalej, pani Ula, usłyszałam kiedyś od znajomego kawalera po 50, może to tłumaczy wymówkę, odpowiedź na zaproszenie. Nie będę mógł wyjść z domu, bo podłogę umyłem. Jest skuteczna wymówka. A pan Paweł jeszcze zwraca uwagę, że wymówka to pikuś, taki jest tytuł tego listu krótkiego. Sztuką jest odwołać wymówkę. Koleżanka chciała na kawę, a mnie się jakoś nie chciało. Powiedziałem, że mam anginę ropną. Nagle, jak pomyślałem, że koleżanka jest ładna i miło byłoby się jednak spotkać, zadzwoniłem i powiedziałem, że pomyliłem anginę ropną z kacem i że już mi przeszło. Proszę bardzo, proszę korzystać z doświadczeń naszych słuchaczy. I jeszcze coś takiego. O, pani, nie wiem, tak, a pani Alicja, przepraszam, bo na samym dole znalazłem podpis jednak. Znajomi rodziców mojego szwagra zaprosili ich na Sylwestra. Dzień wcześniej odwołali zaproszenie, twierdząc, że zabrakło im krzeseł w domu. Obecnie znajomość w dalszym ciągu kwitnie. Proszę bardzo, kolejna wymówka. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Nie po to państwu podajemy te przykłady, żeby to stosować, ale żeby się chronić przed takimi wymówkami, żeby wiedzieć, że to jest tylko wymówka i żeby jednak doprowadzić do takiego spotkania, bo naszym zdaniem, zdaniem Akademii Rozrywki, takie kontakty wprost są naprawdę potrzebne, ważne, prawdziwe.

a teraz jestem tu i kocham was. Dziadek Mateo nie rdzewieje, dziarsko posuwa swym Harley'em, jęczą zawory i tuleje, gdy śmiga w siną dal. A teraz jestem tu i kocham was. Ja twierdzy wojen się nie boję, nie boję. Wszystkie panienki tam są moje, twoje drinki i do świtania bal. Jesteście tam? No to posłuchajcie. Wszystko we mnie płonie, babcia pilota bierze w dłonie i mówi: no, na dzisiaj koniec. Wyłącza mi TV. O, TV i to, no, DVD. Wyłącza mi DVD. Wyłącza mi DVD. Dziadek Mateo, czyści jak łza. I to jest metoda na ratowanie tych prawdziwych kontaktów międzyludzkich. Zabrać to wszystko, CD, DVD, Hi-Fi i tak dalej, pozabierać i wtedy się człowieka zmusi do takich kontaktów. A ciąg dalszy wymówek, jakie się stosuje w takich sytuacjach, kiedy się nie chce umówić na jakieś prawdziwe spotkanie, ja państwu już cytuję. Pani Ola, będę myła włosy, to zawsze działa. Pan Grzegorz, mieliśmy kolegę 17 lat i gdy nie chciało mu się iść z nami, powiedział kiedyś, że już nie może, bo mama nalała mu wody do wanny. Takie higieniczne wymówki, jak widać, też są skuteczne i też się stosuje. Pan Kacper, znam historię, kiedy wychodzi znajomy z dyskoteki przewietrzyć się, dwie piękne dziewczyny stoją przy wejściu, znajomy mówi: cześć dziewczyny, może się czegoś napijemy, zatańczymy, a jedna z nich: dziękujemy, ale tatusia już mamy. No to ten konflikt pokoleń niepotrzebny, który przed chwilą Andrzej Poniedzielski próbował jakoś zniwelować. Pan Olek, w wymówkach najgorsza jest słaba pamięć. Jakiś czas temu mój kolega pochwalił się, ile w danym miesiącu zarobił i ile sobie dzięki temu mógł odłożyć na koncie. Następnego dnia zaś oznajmił, że nie pójdzie na urodziny do wspólnej koleżanki, bo w tym miesiącu przerasta go to finansowo. Pani Mira, mam wrażenie, że piszą same bezdzietne osoby. Dzieci to najlepsza wymówka. Wtorek, czwartek karate, środa joga, piątek gitara. Dzieci dodatkowo chorują, trzeba je gdzieś zabrać do kina. Na przykład ITP, mnóstwo wymówek. Pani Magda, mój syn przyniósł skądś do domu wymówkę, która bardzo się przyjęła i sprawdza się zwłaszcza w sytuacjach nagłych zaproszeń, poleceń czy propozycji. I ta wymówka brzmi tak: nie mogę, żelazko na gazie zostawiłem. No to ciąg dalszy po powtórce z rozrywki. To jest świetna wymówka, proszę państwa. I to, moim zdaniem, prawdziwy argument jest w takich rozmowach. Nie mogę się z tobą spotkać, bo słucham powtórki z rozrywki. Thank you. Powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zaczniemy od monologu Marka Motasa z cyklu Życie od A do D. Później będzie piosenka zespołu adwokackiego Dyskrecja, a zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki skeczem Stanisława Szelca w wykonaniu autora i jego kolegów Leszka Niedzielskiego i Jerzego Skoczylasa, czyli kabaretu Elita. Życie od A do D. Dzień dobry. Chciałoby się rzec, gdyby nie to, że pogodę mamy jak znalazł. Dzisiaj chciałbym zapytać sakramentalnie. Cóż nam pozostaje? No cóż nam pozostaje po bankiecie, stypie czy innej uroczystości? No cóż pozostaje oprócz wszechogarniającej pustki, która jest pestką w stosunku do próżni doskonałej, która wypełnia drenażem nasze kieszenie i portfele? Cóż pozostaje po balangach trwających jak wieczność, od przedwczoraj do pojutrza? Co pozostaje oprócz niesmaku w ustach wypełnionych drewnianym językiem i wargami, które pierzchły gdzieś nad ranem? Cóż pozostaje oprócz obolałej głowy z niedopasowanym mózgiem? Cóż? Pozostaje nam jeszcze wiara w lepsze jutro, co może spaść na nas jak grom z jasnego nieba, nim się człowieku spostrzeżesz. I nie jeden zuch, czy nawet śmiałek, którym do tej pory opierał się przeciwnościom lasu, pęknie pod naporem szczęścia, co czai się w zaułkach życia i na końcu ulicy. Niemniej w tej apokaliptycznej wizji tunelu tli się jeszcze knot światełka, które jest na końcu tej rury. Dlaczego jednak o tym mówię, choć pogoda jest zapasem? Bo po każdym bankiecie, jakby na to nie patrzeć, nawet okiem spawacza, zostają jak kawa na ławie flaszki z niedopitymi trunkami na biesiadnym stole. Cóż zatem robić z tymi resztkami płynów, gdy szkoda wylać, a nie ma zdrowia, by wypić? Mam tu przed sobą całą gamę, podkreślam, całą gamę flaszek, z których każda zawiera szczątkową, no jak dla mnie, ilość płynnej pozostałości. Jeżeli teraz się zastanowić, o co mnie chodzi, to dojdziemy do wniosku, że, no ale nie uprzedzajmy się do faktów. Posiadam przed sobą całą gamę pobiesiadnych butelek. W każdej flaszce jest inny słup cieczy pobiesiadnej. O co chodzi? Przyłożywszy usta do siejki butelki, dmuchnąwszy, Butelka wyda dźwięk tak wysoki, jak duża zawartość cieczy jest w tej butelce. Ta butelka tak zagra nam. O, ta to już jakiś gwizdek się zrobił. O co chodzi? Teraz trzeba flaszkofon nastroić w tym celu. Za podstawę przyjmuję pustą butelkę, która się nie wiem jakim cudem zawieruszyła na stole i ona wydaje dźwięk taki. Przyjmiemy to za podstawę, będzie to nuta C. Teraz szukamy nuty D. Troszeczkę nie stroi, musimy dolać tutaj płynu cieczy do flaszki i próbujemy. Oj, troszeczkę jest za wysoki dźwięk, musimy upić. Ach, mocne. Znaczy, cichy dźwięk, ale płyn mocny. No, mogłoby być. Teraz szukamy nutki E. Tak jak na klawiaturze fortepianu. Tutaj mamy flaszeczki od piwa, o czym jeszcze powiem na końcu, dlaczego właśnie od piwa. Szukamy teraz nutki F. Tu musimy upić troszeczkę, bo jest za wysokie. To już chyba byśmy mieli F. I teraz szukamy trochę. Tak. Teraz już mamy skompletowane wszystkie dźwięki, które zawiera gama C-dur. Przeżyczymy gamę. Oj, tu zdecydowanie za wysoki dźwięk. I ogóreczka. I jeszcze raz. Gamy mamy. Flaszki od piwa. Nieprzypadkowo żem tutaj użył, gdyż w gamie majorowej między trzecim a czwartym, siódmym i ósmym tonem występują półtony. Dla wyróżnienia zrobiłem je z buteleczek od piwa. Trzeci, czwarty, siódmy i ósmy. Teraz sięgnę do literatury ludowej, by zagrać na flaszkofonie skonstruowanym przeze mnie ludową pieśń Pije Kuba do Jakuba. Moja muzyka i moje libretto. Pije kompa cała. Prawda, że piękny i aksamitny dźwięk wydobywany z flaszek poruszy niejednego zatwardziałego wroga muzyki. Co jeszcze chciałem podkreślić? Podkreślam, że nasz flaszkofon zbudowany jest w całości na krajowych podzespołach. Coś jeszcze mogę dodać przy strojeniu. Trzeba bardzo uważać, gdyż strojenie może spowodować pewne zachwiania równowagi, gdy musimy dużo operować z tymi płynami. Wtedy może się to przerodzić w bardzo smutną muzykę. To chyba Chopin albo coś takiego. Zachęcam wszystkich do miłej zabawy. Jest to o tyle prosty instrument, że nie wymaga grania z nut. Wystarczy znajomość karty win i wódek. Do usłyszenia. Odpływam. Łza zabłyśnie, potem wyschnie samoistnie. Tętnią serca, jak agrafką smutkiem spięte. Czemu zatem nawet latem nikt nie ronił łzy nad samotnym, bezrobotnym konfidentem? Czemu zatem nawet latem nikt nie ronił łzy nad samotnym, bezrobotnym konfidentem? Gdzie te lata młodzieńcze i dzikie, gdy morlęciem biegł przez miasto pośród wiosen, gdym przemykał do komendy z koszykiem pełnym pierwszych nieśmiałych donosów? Gdzie porucznik, co mnie wspierał stylistycznie? Ach, rozwiało się jak dymu listek. Dziś jestem jak zraniony ptak. Zraniony ptak. Czegoś mi brak, czegoś mi brak, czegoś mu brak. Usycha kwiat za oknem dal. Za oknem dal. Czegoś mi brak, czegoś mi żal, czegoś mu żal. Jak pusty dzban, niemodny frak, niemodny frak. Czegoś mi, ach, czegoś mi brak. Czego? Czego? Zlatywały się błękitne metafory, gdym nakładał na papier na służbowy zdania krótkie i ostre jak szczekanie lwa. W mych niezwykłych donosach barokowych zdania krótkie i ostre jak szczekanie lwa. W mych niezwykłych donosach barokowych Marta G. ma przestępczą drukarkę, choć nadmieniam, lewy profil ma prześliczny. Płatek róży naklejałem na kartkę, bo ja byłem konfidentem romantycznym. A jednak, gdzie pan major, co miał dobre, czujne oczy? Ach, rozwiało się jak dymu warkoczyk. Dziś jestem jak zraniony ptak. Zraniony ptak. Czegoś mi brak. Czegoś mi brak, czegoś mu brak. Usycha kwiat za oknem dal. Za oknem czegoś dal. Mi brak, czegoś mi żal, czegoś mu żal. Jak pusty dzban, niemodny frak, niemodny frak. Czegoś mi ach, ach. Czegoś mi brak, ach. Dziś jestem jak zraniony ptak, zraniony ptak. Czegoś mi brak, czegoś mi brak, czegoś mi brak. Usycha kwiat, usycha kwiat. Za oknem dal, za oknem dal. Czegoś mi brak, czegoś mi żal, czegoś mu żal. Jak pusty dzban, niemodny frak, niemodny frak. Czegoś mi ach, a. Czegoś mi brak, a. Proszę państwa, udało nam się doprowadzić do wywiadu z naszym wybitnym trenerem piłkarskim, panem Wańkiem i jego najzdolniejszym zawodnikiem, Patrykiem Walasem. Zwracam się zatem z pytaniem do trenera. Panie Wańku... Zaraz. Ja jestem Walas, a Waniek oto ten tu. Taki mikry? Mikry, nie mikry, ale fachowy. No tak, oczywiście fachowość rzecz najważniejsza. Zatem, panie trenerze, jakie są główne założenia pańskiej taktyki? No to, panie redaktorze, najważniejsza rzecz to dobrać odpowiedniego partnera do szparowania. Do czego, proszę? Do szparingu, no. Ale to głębisko ten redaktor, nie, panie trenerze. Cicho bądź, Walas, cicho. I tak, ja sięgłem... Sięgnąłem. Ja sięgłem. Po drużynę z Seszeli, bo południowcy mają taki żywiołowy styl gry. A tu masz. Tam nie ma drużyny i jak tu grać z takimi dzikusami? No, oni tam mają tylko szachistów, ale ci nie zgodzili się z nami szparować. Bały się dzikusy jedne, nie? No i musieli sięgnąć po drużynę z Szetlandów. No, zaraz, ale tam też nie ma drużyny piłkarskiej. Jest. Tam stacjonuje pluton żołnierzy angielskich. To jest aż 25 chłopa. Było z czego wybierać. Ale teraz my z nimi nie chcieli grać, bo oni nie mają korków, to tylko takie wojskowe buciory. Jeszcze by nas uszkodzili. No i z kim suma sumarum udało się panu nawiązać kontakt sportowy? Z Nową Kalifornią. To jest taka wyspa. Może Nowa Kaledonia? Może. A co to za różnica? My z tymi kalafońcikami to się zgodzili grać, bo oni grają na bosaka, ale my ich skopali. A taktyka? Jaka taktyka, panie trenerze? Przede wszystkim pressing. Na połowie przeciwnika. Co pan? Ale to głupisko, panie trenerze, ten redaktor. Na całej pierwszej połowie. A na drugiej? Na drugiej to my byli zmęczeni i pressing stosowała publiczność. Ja? Normalnie rzucali w nich bananami i co jakiś czas wbiegali na boisko. No, ale to chyba niedozwolone. No, chyba nie. Ale co mogliśmy na to poradzić? No. Publiczność mamy oddaną i żywiołową. Zresztą potem się nasi kibice pobili i było w porządku. Z kim się pobili nasi kibice? Jak to z kim? Ze sobą. Jednego to nawet zabili, no nie, Walas? A jak? Ale to taki szczyl był, że nie ma o czym gadać. No a w jakim elemencie gry nasi chłopcy byli najlepsi? W grze głową. To mają opanowane. Ja to jak walłem sędziego z byka, to miał pędzel zamiast nosa. I nie miał pretensji? Panie redaktorze, jak sędzia do nas jedzie, to wie, że tu są mecze podwyższonego ryzyka. A zresztą po co on gwizdał? No. Po co on gwizdał, że ja jestem na spalonym? A był pan? Byłem, ale po co gwizdał? Czyli suma summarum wygraliście ten mecz, ale przeciwnik był, przyzna pan, słaby. Owszem, ale słabszego nie udało się załatwić. 2-0 to marny wynik, a nie mogli się strzelić więcej bramek? Niech Walas odpowie. My mogli, ale kalafończyki wykopywali na piłkę, Proszę o spokojnie, proszę. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Widzę, że pan trener Waniek ma jeszcze jakieś pytanie, tak? Owszem, którędy do kasy? Akademia Rozrywki. W Akademii Rozrywki zakończyła się powtórka z rozrywki za 9 minut, godzina 15. Mam dla państwa teraz zaproszenie na jutro do radioodbiorników i do naszego studia koncertowego. Odbędzie się koncert o nietypowej porze i w nietypowym dniu, bo w środę o 23.05 w ramach audycji Gitarą i Piórem Janusz Deblesem zaprasza państwa na spotkanie z Przemkiem Paśko i zespołem Co To. Jutro o 23.05 u nas w studiu. Jeśli ktoś chciałby przyjść, proszę teraz w tej sprawie zadzwonić 22 i 7 trójek, a jeśli nie będzie mógł przyjść, to zapraszamy do radioodbiorników. Ale proszę przyjść, bo można będzie kogoś spotkać, na przykład osobiście, zadzierzgnąć, poznać. Zapraszamy serdecznie 22 i 7 trójek. No i właśnie na temat tych spotkań, tych wymówek, jakie czasem się stosuje, jeszcze kilka cytatów z listów, które państwo podesłali do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Pani Mira napisała, miało mi się, że 10 lat temu koleżanka chciała mnie wyciągnąć na imprezę firmową. Nie chciało mi się iść, bo wieszałam firanki. Taka była wymówka. Ale poszłam w końcu i tak poznałam swojego męża. Proszę bardzo. I teraz ma już pani kto pomagać w wieszaniu firanek na przykład. Ta wymówka odpada. Pan Tomek Moja żona opowiadała, jak kiedyś, gdy była dzieckiem, jej mama wyremontowała łazienkę i przyszła koleżanka do mamy. Mama nie chciała jej wpuścić, bo miała zamiar wyjść z domu, więc schowała się do łazienki i powiedziała córce: powiedz, że mnie nie ma. Córka tak powiedziała, a na to koleżanka: to nie szkodzi, ja chcę tylko obejrzeć, jak mama wyremontowała łazienkę. Wyszła z tego komiczna sytuacja, bo obie kobiety zaczęły szarpać klamki po obu stronach drzwi. W końcu koleżanka odpuściła i oswobodziła mamę. No i może, proszę państwa, jako podsumowanie tej dyskusji, pani Ewa z Kielc napisała: po co wymówka? Trzeba mówić tak: chciałabym się z tobą spotkać, ale mi się nie chce. Proszę sobie zastosować, może to się kiedyś przyda. Coś z cyklu Nadeszło, albo jak mawiał pewien bohater pewnego słynnego polskiego filmu, Nadejszło. Nadejszła płyta Waldemara Śmiałkowskiego, Hotel Film, tak się nazywa ta płyta. Jedną z piosenek z tej płyty chciałbym państwu na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania zaproponować. Waldemar Śmiałkowski w piosence z Hotelu Film. Do usłyszenia. Żyj tak jak umiesz, młodość swoją, jak czereśnie dojrzałe smakuj. Żyj jak potrafisz, śmiej się, kochaj, piękna dotykaj, szukaj i znajduj. Żyj, gdy się drogi w pół drogi pogubią, rozpłyną. Żyj, gdy szczęśliwe niebne chwile. A gdy będzie tak, że miłości brak, ciepła brak, tak do końca to świata nie skreślaj i przetrwaj to, przetrwaj. Żyj tak jak umiesz, tu i teraz. Ta chwila co mija, nie zwleka, nie zwleka. Żyj jak potrafisz, nie narzekaj. Nieś w sobie światło, dbaj, by nie zgasło. Żyj, gdy się drogi w pół drogi pogubią, rozpłyną. Żyj, gdy szczęśliwe niebne chwile. A gdy będzie tak, że miłości brak, ciepła brak, tak do końca to świata nie skreślaj i przetrwaj to, przetrwaj. Tak jak umieć, ponad wszelką wątpliwość oczy otwieraj. Czy jak potrafisz, ucz się czytać znaki tajemne nad ciszą. Zapraszamy do reklamy.